أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. اس دلی سے نا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. دلی سے نا تر دا آیت نمبر 76 پورے تردایت نمبر 75 پوری دادویم ایساد سورت تا آبری دویم حصہ کے حتک دشائر اللہ اللہ ذکر کئی بیزتی کول دا اللہ دا دین دا نخو سبب گرزی دا اللہ دا عذاب واقعہ پہ اللہ ذکر کئی دا سمودیانو چوگر سمودیانو تا قوم دا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہر کل جدا اللہ دا اخی بیزتی اکڑا زخمی اکڑا وی وجلا داغ قوم انجام تو گورا انجام سشو داغوخ دا ناقت اللہ دا دنخو دا دین دا اللہ نبا دا شائر اللہ نبا زکا پیدا بطور موجزوا دا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دا چھارکل دے قوم دا دیوخی بیزتی اکڑا نو انجام تو گر دے قوم انجام سشو اللہ تبو برباد کرد. او موجودو نن کتاسو دا اللہ دا دین دا نخو بیزتی اکڑا قرآن دا شاعر اللہ ندے عالم دا قرآن طالب دا قرآن بڑا معشوم خزا دغرنگ قبرستان جماعت دا ٹول دا شائر اللہ ندی دا ٹول دا اللہ دا دین دا نخو ندی یاد ساتک دا یو دن بیزتی اکڑا اللہ بلی تبا کئی اور دا بستا سبب گرزی دا اللہ دا عذاب. نو دا دوی میسر سرت تا او پدی کہ اللہ حتک دا شائر اللہ ذکر کئی او واقعیہ پہ ذکر کئی دا سمودیانو چہ دا اللہ دا دین دا نخی بیزتی اکڑا انجام سشو. اللہ رب العزت فرمائی وما منانا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وما منانا او نیو منکڑی منگا اندر سلا بل آیا تید لے گلو د فرمائشی موجزونا الا ان کذب بها الاولون مگر دی خبری چه نسبت د دروغ کڑی و پا دی باندی دنبنو یا مگر دی خبری چه تکذیب کڑی و پا دی باندی دنبنو واتینا سمودن ناقتا مبصران اور کڑی و منگ سمودیانو تان الناقتا اخا مبصرتا خکاران نخوا فظلمو بها رزیات اکڑو پخبلو زاننو باندی پا وجلو ددی باندی وبا نرسلو بالآیات الا تخویفا اندرالی گمونگا موجزی الا تخویفا مگر د پار د یرولو وما منعنا ان نرسل بالآیات ایما شم ندر پینو والے بچے قرآن ام بند کا قرآن خراب ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات اون نیو منکڑی مونگا ان نرسل بالآیات دلیگل د فرمائشی موجزونا فرمائشی موجزہ پی جانے ستو ہوئی چی قوم ڈیمانڈ او کی قوم مطالبہ او کی چی مونگ دا اللہ پیغمبر نملو اون کدا فلان کے کار دے دا سے اکڑو ناممکنی ہو کدا کار دے دا سے اکڑو بیا بلی دا اللہ پیغمبر امدو لگا صالح علیہ السلام تے دا فرمائش کڑو چه مونگ بلی دا اللہ پیغمبر علمنو چه دی مخامخ غر که چه کم کانے دے دا مخامخ دا دینا چه اوخ جوڑا که او دا سی اوخ چه بلار بیو بچیم پیداش علا بلی دا اللہ پیغمبر منو گینی ندی منو پا ظاہر دا کی دو والا چر دا کانی نا اوخ جوڑی او بیا چه بلار بیو بچیم پیداشی صالح علیہ الصلات والسلام اللہ تو زاری و مینت و اکڑو دا اللہ پا حکم باندے دا موجزہ ورکڑش و صالح علیہ الصلات والسلام تا دا غگٹن اللہ اخا پیدا کر او مگر انجوشو سنگ چی قوم مطالبہ کول نبیل آیات فرمائشی موجزات چی قوم دا غی مطالبہ کی دا پیغمبر دا نبی علیہ السلام نے مطالبہ کڑے ہوا سو مطالبہ اللہ بلی دا اللہ پیغمبر منو جس پوک میں پا منز باندی دوس آیا کی پا جب لیا بھی قبیس باندی نبی علیہ السلام تو السلام اس پوک میں تا اشارہ اکڑا او اس پوک میں پا منز باندی دوش او دیو تا قتل او بیا یوزیشو بازی وی یوی پا یو لستونی کی دن نشو بلا پا بلا کی دن نشو او اس پوک میں غیب شو دا سی قیسی دی اشارہ اکڑا نبی علیہ السلام تو السلام او سپوگ میں پا منز دوشوا دیو تا قتل او بیائی او سیشو دیتا فرمائیشی موجزہ ہوئی دا سی نور گنش میر موجزی دی نو نیو منکڑی منگ دا لیگلو دا فرمائیشی موجزونا کمی خبری منکڑیو اللہ ان کذب بحل اولون مگر دی خبری چه تکذیب کڑے رے پا دی باندی ڈوم بنو پوشوے پی پوشوے پی لگا پا مانا پوشوے کا مطلب داشو چه اللہ وی اس من فرمائشی موجزی زکن پورکو او پیغمبر لفرمائشی موجزی زکن ورکو چه پخوانو ہم دا سی فرمائش کڑو اللہ وی ما داغی دا فرمائش قبول کو منظور میں کو خودی بیام انکار اکڑو بیم تابداری او نکڑا بیم دا پیغمبر خبر او نمندلا انکار اکڑو نزک اللہوی اللہ انکذب بیال اولون نمونگ دے تکذیب منکڑیو نور فرمائشی موجزی نرہ لیو او یو نخط زکر کئی وآتینا سمود الناقتا مبصرا وآتینا سمود الناقتا او ورکڑی و مونگ سمودیانو تا اناقت اوخا مبصرتن نخوا خکارا مبصرتن نخوا خکارا دستشی د صداقت د صالح علیہ الصلات والسلام د پیغمبره د صالح علیہ الصلات والسلام خکارن نخوا گڑی تے قتل او خدی پیدا شو او بچیم پیدا شو د دان نخوا د صالح علیہ الصلات والسلام د پیغمبره د دوی سوکړل فظلموا بها. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کئ فظلموا انفسهم بقتلها معنی کئ فظلموا انفسهم بقتلها زیاته اکڑو بخبل زاننو باندے بقتلها پس سبب دو وجلو ددی زخمی کڑا وی وجلا تکلیف و طور رسول نا بخبل زاننو باندے ظلم و زیاته اکڑو دسجو دو وجنا بقتلها پس سبب دو وجلو ددی اخی پوشے پی وما نرسلو بالآیات الا تخویفا اندر علی گمنگا الگه گرمی نشو پکیره تو لگم وما نرسل بالآیات الا تخویفا اندر علی گمنگا معجزه الا تخویفا مگر د پاره د یرولو د خلکو الله وی مون معجزه سلر علی گو دی د پاره چې خلکو تا ير ورکړو چو خلکو دا ګوره زما حق او سچ رښتینه پیغمبر دی تاسو مطالبه وکړه او هغه مطالبه ستاسو منظور شوه تاسو طلب د معجزې وکړو هغه معجزه دې پیغمبر پیش کا اوس هم که مخالفت کوي او نه منې د دې پیغمبر پیغمبري او د ده خبره نه تسلیموي یا ساته عذاب براشي وره وما نرسلو بالآیات الا تخویفا یادا چې کله کله معجزه راځي د پیغمبر د صداقت د پاره خو کله کله معجزه راځي د پاره د تخویف او د عذاب کله کله معجزه راځي د پاره د تخویف او د پاره د عذاب لکه دلته وایي وما نرسل بالآیات الا تخویفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ قلنا لك او یاد کا کلا چویلی مونگتا تا ان ربکا یقینن ربستا احاط و بالناسی را گیر بکی خلق لرا یا احاط اکڑی دا بالناسی پا خلق باندی وما جعلن الرؤی اللتی او ندی گرزو وما جعلن الرؤی اللتی او ندی گرزو لی مونگا لی دلستا حقا ارائی ناکا چی خود لی دی مونگتا تا پا میراج کی الا فتنتا لنناسی مگر امتحان لنناسی دا پار دا خلقو والشجرتا ملعونتا فی القرآن او اغونا چی لانت پی ویلے شویرے پا قرآن کی ونخوفهم او یرو مونگدوی لران فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نو نزیاتی دوی لر قرآن یا نزیاتی دوی لر دا یرا الا طغیانا کبیرا مگر سرکشی لویا و ایس قلن لکا تسلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او هر یو پیغمبر تا هر یو مبلغ دا قرآن تا و ایس قلن لکا یاد کا کله چې اویل مونگ تا تا ان ربکا یقینن ربستا احاط و بن ناسی راگیر بکی خلکو لرا یا راگیر ان کے لئے خلکو لرا یا احاطے کڑی دا پا خلکو بانے سو مطلب شو مطلب دا خبر دارے چھے اے پیغمبر دے صلاة و سلام دے خلکو تانا مطالبہ اکڑا دا معجزے او تاوتا معجزہ پیش کڑا اس کا دوی بیام سا خبر نمنی نو اللہ وی غم مکوا زما دا قدرت نشی بہر کے دے زما دا غلبی نشی بہر کے دے زما دا طاقت و دا قوت نشی بہر کے دے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کم صورت ہے سورہ رحمان. یا معاشر الجن والانس او ټولګیه د پیریانو د انسانانو ان استطعتم کچرتوان لره تاسو طاقت لره تاسو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چې اوزه تاسو د سلطنت د اسمانونو د زمکینا فنفذوا زیزه اوزه اوزه کوسو طاقت امر سیگی چې مونږ د الله په سلطنت کې نور نو سیګو مونږ د الله په سلطنت کې نور نو سیګو نمنو د الله سلطنت نوز بالله من ذلک چه عبادت نکو نو سلطنت ام نمنو بعد صحیم نمنو نو الله وتوی کتوانم رسیگی چه زما د سلطنت نزان بهر کوله جه فنفذوا اوزه اوزه اوزه لا تنفذون الا بسلطان نشه وته تاسو الا بسلطان مگر په زور باندې او زورم رسیگی نه زورم رسیگی نه کمزوری ہے مجبور ہے پا دے خبر باندے چی دا اللہ با صحیح پزان باندے امنے دا اللہ سلطنت او دا اللہ طاقت او قدرت پزان باندے امنے ندر تموی چی مبلغت بیان کوا کم جستا مخالفت کئی غم مکوا اللہ وی زما دا احاتین خو بہر ندی زما دا طاقت او دا قوت خو بہر ندی زب راگیر کم او ستابت لبتن واخلما وما جعلنا الرؤيا التي اريناك او ندی گرزول من لدل ستاهغا اريناك چی خودل دی من تا تا اے پیغمبر علیہ السلام کم زیکی پا معراج کی کلام اصل کی داسی دے وما جعلنا الرؤيا التي اريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس کلام دا سر پوشے پہ ندی گرزولی منگ لی دلستا حقا چی خودلی دی منگ تاتا پا میراج کی والشجرة الملعونة في القرآن او اغونا چی لانت پہ ویلے شویلے پا قرآن کی إلا فتنة للناس مگر امتحان دا پار دا خلقو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپس راغو د معراج نو ما تاسو سوالتم ویلو کله چې موږ دا واقعیه ذکر کوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مشرکینو ته فرمایي چې زه د نیمې شپې په سجده کې بر اسمانونو ته الله بوتلم او مالې چکر راکو دا می ولیدل جنت می ولیدو جہنم می ولیدو انبیاء سره می ملاقات اوشو دوشو اس پدی واقعی بیانولو سره زین خلق داسی شو چی ام مرتد شو راشا کنوی دا کلمنی یو طرف تاوی چی 1500 کال مزل دے بلی غاڑی تاوی چی 1000 کال مزل دے او دے ہوئی چی زد شپی پا نیم دا شپی پا لگ ایسا کی لار او دم را لگ ایسا کی چی واپس راغم نزماغ تولیو مغرنگی گرمو راشکن دو گور زین داسیو چی داغی انکار نورم زیاد شو او زین داسیو چی داغوی اغا سر دا ایمان راخ کارا شو او بکر اسی دیخ رضی اللہ تعالیٰ نو تا غالباً چو دباوتا ہوئی وی راشا کنا یار خود نن بلا خبر اکا نبی علیہ السلام ہوتا یاد ہونا وی سا وی نن خود دا خبر اکا وی دا نبی علیہ السلام ہو فرمائن وی آو وی دا ریختیا دی وی کنا خبر زما دا پیغمبری بیا ریختیا دا زکا زما پیغمبر دروغ نوی نبی علیہ السلام لچے پتا ہو لگی دا وی تس صدیق شوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر چی ڈیر رشتی نے صدیق ہوتا ہوئی ازان لخبر ہے چندنی سو صدیق نگڑی رشتی نے نگڑی او بیزتی کئی او پا بیادبے باندی نمخ لی نردا لیدل دا نبی علیہ السلام تو سلام دا دخل کو دا پارس شو امتحان شو زینی واپس شو زینو انکار نورم زیاد شو پخپل زده وینات باندې نورم ټینګ شو او ځینې داسې وو چې د هغوی هغه اثر د ایمان نورم ښکاره شو. شجرة الملعونة في القرآن نبی علیہ السلام او فرمائل او ما پا جہنم کی یو انا ولیدا جہنم کی میں سولی دل انا مولیدا او انا دا زقوم وا کمونا دا دا زقوم طعام الاسیم چی خوراک بئی دا بدکارو خوراک بئی دا بدکارو خوراک بئی دا گنانگارو خوراک بئی دا جہنم یا ان شجره الزقوم یقینا ان د زقوم څنګه نه مخکې لګه ان شجره الزقوم یقینا ان د زقوم روان دي براشي په سوره واقعیه کې مراجي او سوره صافات کې بمراش یقینا ان د زقوم طعام الاسیم خوراک دے د پاره د ګناګارو کل مهر نو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ نبی علیہ السلام او فرمائل چې جهنم کی یو اونا دا ما یو اونا ولی دا چه اغا اونا دا زقوم دا او با خوراکی دا جهنم یانو تمکی مشرکینو خنده شروع سور صافات چونسٹ مانچ صافات کی مرازی سور صافات چونسٹ چونسٹ پینسٹ چھیاسٹ نو نبی علیہ السلام چې کله دا او فرمائل پڑی که زما زړه کېږي زه یم چې راوړو خو بیا هم جو خبرو نیمه کې پاتې کېږي اگر خبره به ته لاړه شي صافات ته نو بیا به صافات کې لګیا نو دا خبره به منځ کې بیا پاتې شي نو زه اکثر ویم زه یم وګورې ځان ته ګینې مخکې به راشي بیا به راته ویم چې دا غایات نو نبی علیه السلام تو سلام چې وفرمای وایي ما په جهنم کې اونه ولیده اونه د زقوم او دا خوراک د جهنمیانو به جہنمیان چونکہ لعنتیان دی نو پاغا اونا باندے چھ دوی خوراک تے چونکہ تعلق ر جہنمیان سر دے نو پاغا اونم اللہ لعنت ویلے دے قرآن کی چکر نبی علیہ السلام دو فرمائل دو مکی مشرکین ویل راشا کنا دو گور یو طرف توی دا سے اور بئی وقودها الناس والحجارہ چھ خشاک داغی بئی خلق او گٹے دا سے اور بئی چھ گٹے با بگی سوزی خلق با بگی سوزی او بلی غاڑی تاوی چی اونا با بکی راشکن دو گر نبی علیہ السلام و سلام و تو فرمائل چی دنیا کی اونا اگر در لاندی نا پیدا دا دزمکی نا او داغی خوراکم دزمکی نا دی خوراکی سرے ام دزمکی نا دی او بشوی یو شیشو بل شیشو او چونکی دا جہنم دا اونا دا پیدا دا سن دا دا د اور نه پیدا دا نو خوراک به سوي خوراک به سوي خوراک به اور وی خوراک به جهنمی نسینو پدی کې مباح شورو کو او خنداګانې شورو کې راشه کنه ویندن خو بل خبر اوک نبی صلی الله و سلام ته الله رب العزت تسلی ور کوي چې پیغمبر غم مکو دا تا ته چې مونږ بر اسمانون کې سو خودل او دا اونه د زقومم د تو خودا نظار دی دا پارا چی دا دا خلکو دا پار امتحان شی چی کرا و کوٹا پا دی باندی او بیجنی چی کرا کم دی او کوٹا کم دی ستا دوست کم دی او ستا دشمن کم دی کل کل دا امتحانم خی کل کل امتحانم خی امیر لم پکار دی چی دیم پخپل و مامورینو بانی کل کل امتحان کئی دیر بین یازبین نساتی چیرا ډیر نیاز بین کړی دی نان کلا کلا و پی امتحان کئی الگ پلان کی ٹیم لبا ٹھول لازائی پتہ بولوی چی رازی و کندر آجی الگ پلان کی زی که شورا دا غن برازی نا چی کم را گو پوش استا مل گره ری چی کم را نا گو پوش آسی زی گیر کڑی اسی ناس تے سر خوز پلان کی زی که ختم دی لکا پلان کی زی که دا قرآن افتتارا الگ دا استاد محترم دور تفسیر پا مائی کی شروع کی اغه د پاره برازي امیر له بګاره چې بخبل او مامورین باندې امتحان کړ او چې ته ته له دورې له برازي او کوم یو ملګری داسې دی چې هغه وایي مړه د غوډېر ګرمي وي ګرمه کې به سوټی نه او مړه سلور او پنځه شپږ اووه ګنټې درس دا بره چاپلارو کې استاد یې خوزګار دی دا ورځ زړه زور ډېر دی زموږ غوډونه د زړه زور نشته چې کوم دا قسمه خبرې کوي او ناراضي پوښه چې دا زما ملګری نه دی، او چې کوم راغو کېناستو یا نور تیاری د دې دپاره نو پوښه چې دا زما ملګری دی، څوک بچی رالیږي، څوک رونه رالیږي، چې زه بچی کار روزګار به زه کوم ته ورشه قرآن زده کړه، ضرور دکان کې به زه کېنم ته ورشه قرآن زده کړه، دغرنګي زوی وای بابا دکان کې به زه کېنم ته ورشه قرآن زده کړه، اله ورشه دورې تفسیر شروع دی او پوره قرآن په شپېتو ورځو کې وای، شپېتو ورځو کې سړی ته مکمل قرآن مخې ته راشي او درې پیرې قرآن ختموي، یو ځل په اصولو کې، بیا دویم تفصیلی، او اخره کې بیا خلاصه د قرآن وای. اول ځل یې درته ووایي شپږو اوو ورځو کې، بیا د شروع وکړي نو پنځوس دو پنځوس ورځو کې د تفسیر وکړي، او په یو ورځ کې اخره کې بیا درته ټوله خلاصه ووایي چې فاتحه کې دو، بقره کې دو، آل عمران کې دو، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه کې دو، د هغې خلاصه راته بیا ووایي. نو چې کوم راغو د امیر خبره ومنله، د استاذ خبره ومنله، او ګرمي برداشت کا، پوهشه چې دا زما ملګری، او چې را نغو نو پوهشه چې دا زما ملګری نه دی، داسې ځای نیولې. امیر له پکار دی چې کله کله په خپلو ملګرو باندې امتحان کوي. عبدالرحمن بابا خو ځکه وایي وایي خپل پردی پکې معلوم شي، اے رحمانه کله کله د غمونو باران خوي، د دوست او د دشمن پته به کې الو ډکي، چې کله په سړي باندې تکلیف او مصیبت راشي، کله په سړي باندې سه داسې قسمه حالت راشي د دنیا یا د دین، نو د دوست او د دشمن په کې پته ولګي چې زما دوست کم دی او زما دشمن کم دی. ظاهره کې خو به ټول وایي یه رجی دا ستاسو کار خو ډېر ښه کار دی چې او ستاسو د وجې په دې چمن آباد باندې رحمتونه راورېږي او رڼاګانې پې نازلېږي د بر آسمان، او دا کېږي او هغه کېږي، او ستاسو د لاسه په دې علاقو کې امن دی، نه غلا شته، نه شوکه شته، نه ډاکه شته. او زه یم چې به دا د قرآن برکت پای، دا نه یم چې نه پای، نو دې به تا ته ظاهره کې دا وایي. خو یاد ساته کله چې تکلیف او مصیبت راشي نو بیا د سړي پته ولګي چې را دی زما دوست دی او که دی زما دشمن دی. آیا دے دری اور د مڑکول کوشش کئی او کنا پوکی ور کئی چرا دا اور نورم تیش نگل تموی اللہ فتنت اللی ناس. اے زما محبوب پیغمبرہ دا امتحانو دا خلقو دا پانا خلق پکی معلوم شو چی سوکستا دوستے و سوکستا دشمن دے و نخوفهم و یرومن دوی لرا فما یزیدهم اللہ تغیارن کبیرا نه زیاتی دوی لره قرآن یا نه زیاتی دوی لره دا یرول الا طغیانا کبیرا مگر سرکشی لویا سرکشی خو بکې دننه پرته ده تا ته نه ښکاري خو چې کله قرآن بیان شو نو د قرآن په بیان سره هغه سرکشی را بهر شوه هغه را ښکاره شوه نو ځکه وایي فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نور به انشاءالله بیا وایو وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون او نیو من کڑی مونگا دلی گلو د فرمایشی موجودونا درالی گلو د فرمایشی موجودونا الا ان كذب بها الاولون مگر دی خبر چ تکذیب کڑو پدی باندی ڈمبنو او ور کڑو مون سمودیاں تا او خام سرتن نخوخ کارا فظلموا بها نزیاته وکړو بخول ځانونو باندې په سبب د وجلو د دې او نرالی ګمنګا معجزې الا تخويفا مگر د پانه د یری او یاد کا کړه چې ویل مونږ تا یقینا نفس تارا گیر بکی خلق لرا یا احاطه کړه دا بن ناسې په خلق باندې او ندی ګرځول مونږا لیدل ستاغا اراینا کا چې خودری دی مونږ تا تا مگر امتحان د پار د خلکو او غونا چلانت پیل شوی دی په قران کې ونخوفهم او يرمون دی لران فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا نزياته دی لره دا قران یا نزیات دوی لردا یرا الا طغیانا کبیرا او زیادت ممانه د خکاروالی مرازی الا طغیانا کبیرا مگر سرکشی لویا.